राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा तारीख 2 मई 1994 को शाम लगभग 4:15 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः अपने लोगों में प्रायः एक बात ऐसी बैठी हुई है कि करने से होगा, ऐसी रग रग में बैठी हुई बात है, पक्की जची हुई बात है कि करने से होगा। ये करने से होता है वो संसार का होता है, इस वास्ते बात ठीक है, पर परमात्मा विषयक ये संसार की बात नहीं चलती है। क्रिया और पदार्थ ये संसार है, प्रकृति के कार्य है, प्रकृति के राज्य में करने से होता है और वो धीरे धीरे होता है, और समय पाकर के होता है। तत्काल कैसे हो, जो पैदा होता है उत्पन्न होता है वो तत्काल कैसे होगा, उसमें समय लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा, विद्या लगेगी, योग्यता लगेगी, उसमें कई बातें लगेगी, तब वो होती है कि वो संगठन से होता है। संगठन होगा जड़ चेतनों का, मनुष्य का होगा, पदार्थों का होगा, देश का होगा, काल का होगा, इन सब का संगठन होगा तब वो चीज बनेगी। ऐसे कैसे बढ़ जाएगी, एकदम कैसे हो जाएगी। तो ये बात ठीक है, उस तत्व की वो तो प्राप्ति स्वतः है। जैसे गंगा जी का लाना होगा तो देरी लगेगी, पीढ़ियां लग गई, पीढ़ियां खत्म होने से गंगा जी आई, परंतु ये गंगा जी है ऐसा मान लेने में क्या देरी लगती, क्या परिश्रम पड़ता है, कोई पसीना आता है, कोई उद्योग करना पड़ता है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है। इसमें तो केवल कहने वाले पर विश्वास हो, और विश्वास कब होता है कि जब आवश्यकता होती है, अपने आवश्यकता होती है तो विश्वास हो जाता है, उससे ये बात होती है। जिसकी आवश्यकता ही नहीं उसे विश्वास नहीं हो सकता। तो कमी अपने करने में है, मानने में है, अपने पूरा विश्वास नहीं करते तो करते नहीं है, करना चाहिए वो नहीं करते हैं, न करना चाहिए वो करते हैं, इससे दूर हो जाते हैं। करने से जैसे नजदीक होते हैं, न करने से दूर होते हैं। तो करने का अपना क्यों करना पड़ता है कि उससे हम विमुख हुए हैं, सो सन्मुख होने के लिए जरूरत है। बस इतनी बात है। सन्म को जीव मोई जब ही कि जन्म कोट यज्ञा से तब ही, ये विमुखता है, यही दोष है, उस परमात्मा तत्व को बढ़ाना नहीं है, उसमें निर्माण नहीं करना है। पैदा करना हो, कहीं से लाना हो, कहीं से जाना हो, कहीं उथल पुथल करनी हो, दूध का दही जमाना हो, ऐसे करना हो तो उसमें देर लगे। वो है सच्चिदानंद जो का त्यो ही परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी आई नहीं। तो उसमें कमी आई नहीं तो क्या करो कर करके? करना है केवल अपने को, जो उनसे विमुख हुआ है उसको सन्मुख होना है। केवल विमुखता उसकी हुई है जो सन्मुख होना है। तो ये विमुखता है, इसको सन्मुख होने में देरी है, परमात्मा की प्राप्ति में कमी नहीं है। वो तो है, सबको सब जगह प्राप्त है, वो कभी छिप सकता ही नहीं। किसके पीछे छिपे, कैसे छिपे, उसमें छिपने की शक्ति नहीं है। छिपे तो किसके पीछे छिपे, वो किसके आगे में छिपे, दूसरी सवाई है को नहीं। वासुदेव सर्वम, तब कौन सी बात बाकी रही? कोई जड़ चेतन स्थावर जंगम जल सरक थल सरक नव सरक, कोई क्रिया कोई पदार्थ, क्या आज रही? सब कुछ वही है तो क्या आज रही? भागवत में कहा है विशिष्ट स्वयं मानान स्वान विषम पीड़ित प्रमे दंड भूमो वाष्प चांडाल गोखरम। अपने शरीर की स्थिति है और लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है ये लज्जा छोड़कर। और कुत्ता चांडाल गौ और गधा इनको लंबा प्रकटन बोध करे, क्योंकि वह सब वासुदेव तो है, आप उसको कुत्ता गधा मानते हैं, तो उसको दंडवत करने से वो भाव मिट जाएगा। जहां कुत्ता चांडाल गधा गाय ऐसा भाव मिटा तो वो उन्दीक लग जाएगा, तो परमात्मा साक्षात। एकनाथ जी महाराज जनार्दन पंत के यहां रहते थे, वो गुरु महाराज थे, ये शिष्य थे। गुरु भक्ति महाराज जनार्दन स्वामी के प्रति जो एकनाथ जी महाराज की है, वो मैंने जीवनी पढ़ी तो आश्चर्य आया, ऐसी गुरु भक्ति किसी घरे की होती नहीं है। गुरु भक्ति थी, बड़े बड़े चमत्कार हुए, विचित्र विचित्र चमत्कार हुए। पितरों को आकर जिम्मा दिया, श्राद्ध में ब्राह्मण नाजा नाराज हो गए, पितर साक्षात पितृलोक से आकर भोजन कर गए, पिंड देते पानी देते जिनको पी गए पानी, भोजन कर गए। ऐसी ऐसी विचित्र घटना हो गई, खुद भगवान नाक नौकर हो गए, वहां श्रीखंडिया के नाम से खुद नौकरी करते हैं। बड़ी विचित्र बात हुई, तो उनकी बातें देखी तो बड़ी विचित्र ढंग की बातें। संसार में और शास्त्रों में जैसा क्रम लिखा है उस क्रम से विपरीत बात। शास्त्रों में लिखा है पहले तीर्थ यात्रा हो, सबसे नीची तीर्थ यात्रा मानी है, जितनी पारमार्थिक मार्ग में। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा धारण धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, नीचे से नीची तीर्थ यात्रा। तो उत्तम से उत्तम सहजावस्था, उसे ध्यान धारणा समाधि ध्यान धारणा, फिर शास्त्र का चिंतन और फिर से तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा शास्त्र धर्म ध्यान समाधि, इसके बाद सहजावस्था। तो वह महाराज की आज्ञा पालन करते रहे, कहा नहीं। अपने घर में एक दादी माँ थी, दादी माँ, माँ बाप मर गए थे, दादी माँ पाल किया, दादी माँ की गोदी में रहे, छोटे से थे। और दादी के एक उसी का इशारा, एक पोता रह गया, कोई बेटा रहे न बहु रहे कोई नहीं, एक पोता छोटा सा। उसमें एक ब्राह्मण आते उनके जो कुल गुरु थे, वे गुरु जी आते एक नाथ को पढ़ाते, एक नाथ प्रश्न करते तो बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करते। तो कहा कि एक दिन बात कहती कि ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, उसी घटना बता दी और वे चल दिए जंगल में, 6 महीनों के भीतर भगवान की प्राप्ति कर ली। ये बात सुनी तो एक नाथ जी की सची के 5 वर्ष का तुम्हें हुई, अब क्या बात है जंगल में चलो, 5 वर्ष का होता है ऐसा, 5 वर्ष का हूं। रात में दादी माँ को सूती छोड़कर भाग गए। अब माँ के बालक चला जाए कितनी दशा होती मेरी, बालक के तो माँ का ही आधार है और माँ के बालक का आधार वो बस तेज है, उनका सब कुछ सिमट करके एक लड़के पर प्रश्न आया हुआ है, कोई कोई नहीं, ना चाचा था वो भाई बंधु करके ना जी का कोई, ना देवर ना जेठ ना कोई पति ना पुत्र, क्या बुरी माँ। बड़ा दुख हुआ मन में, पर वो तो चला गया ऐसे ढंग से गया जो खोज भी नहीं मिला, पता ही नहीं लगा कहाँ गए। वो चले गए जनार्दन पंत के पास देवगढ़। वहां ये ब्राह्मण होते हुए भी मुसलमान एक थे बादशाह वहां के, उसके मंत्री थे जनार्दन पंत ब्राह्मण होते, तो बड़े संत पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, तो उनके पास जाकर के रह गए। जो काम करे वो काम कर दे, जो कर दे काम करे कर दे कर दे, तो थोड़ा थोड़ा हिसाब सिखा दिया, वो बता दिया। और एक नारी का बेटा ये करो, अब बेटा ये करो ये करो, बड़े प्यार से बात बता देते, वो काम करते। एक दिन वो अपने ऑफिस का हिसाब था, वो कह दिया बेटा आज हिसाब कर देना ये। तो एक नाथी महाराज रात्रि भोजन करके और बैठ गए, प्यास लगी कहते प्यास पानी पी लूंगा तो आलस आ जाएगा, पानी नहीं पिया, उनके हिसाब में लग गए। हिसाब में लग गए जो बालक भी तो थे ना, ज्यादा हिसाब आता नहीं था, तो हिसाब बैठता नहीं, उसमें भूल है वो निकलते नहीं, देखते थे सब ठीक नहीं बैठ रहा है, फिर करें फिर सब ठीक नहीं बैठ रहा है। रात होगी काफी, जनार्दन पंत लघु शंका के लिए उठे तो एक नाथ बैठा है और दीपक के पास में देख कर रहा है, वे उसने प्रसाद कर हाथ धो कुला कर पैर धो कर आए, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, वो तो अपने सब में लगे। वे पास में आकर खड़े हो गए, दीवरे की तरफ देखने वाला आदमी अंधेरे में देख नहीं सकता, नजीक का आदमी कोई नहीं देख सकता, तो भी पास मार खड़े हो गए। वो खड़े हुए उस समय में वो हिसाब बन गया ठीक तरह से, हिसाब सही हो गया तो ऐसे खुशी आई। तो महाराज ने कहा क्या है खराब हिसाब से, अरे क्या हुआ कि महाराज भूल निकल गई, पाई की भूल थी निकल गई। जी ने कहा अरे एक पैसे की पाई की भूल निकलने से इतना आनंद है, अनादिकाल की भूल निकल जाए तो महाराज आपकी कृपा, इसका नाम कृपा ही होती है भगवत कृपा, उनकी ऐसी तत्परता होती है उसे पिघल जाता है अंतकरण। तो गुरु जी महाराज ने कह दिया, उसने कह दिया ठीक है। तो सदाई वे समाधि स्थल समाधि का स्थान भीतर में कोठी थी, उस भीतर बैठ समाधि करते। एक नाथ जी महाराज बाहर कुत्ता है बिल्ली है कोई मनुष्य है हल्ला न करे, महाराज की समाधि पर पैरा लगाते थे। उस दिन क्या किया, एक नाथ जी ने कहा बेटा भीतर आ जाओ, भीतर आ गए और एक अपना स्थान था उसके दरवाजे यहां बैठ जाओ, भीतर बैठ के भजन करते रहे। उनके दत्तात्रेय जगह था इष्ट, दत्तात्रेय महाराज हो गया प्रगट, प्रकट होकर बोले कि ये कौन है, कि मेरा आपका ही बालक है बैठे दूर। अब दोनों करने लगे बातें। एक दास नादर पंत और दत्तात्रेय महाराज साथ में हमारे कुतिया है, देखा और दत्तात्रेय जी साथ हो कुतिया का चित्र होता है। ठीक है, ऐसी बातें करते हुए एकनाथ जी महाराज की तरफ देखकर कहा कि बुलाओ। तो एकनाथ जी ने कहा आओ, आकर के आग जाओ, इस कुतिया को धो लाओ। तो एक ठीकरी में जाकर कुतिया को धो लाई, दूध लिया, दूध दत्तात्रेय महाराज लिया, एकनाथ जी ने लिया और थोड़ा कह दिया बेटा ये तुम ले लो। एकनाथ जी पिया, देखते ही साक्षात काम देनो कुत्ती दिखाई का काम दे लो साक्षात, और सब जगह परमात्मा ही परमात्मा पर वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा हो गया, बड़ा आश्चर्य आया। तो फिर वो तो अंदर ध्यान हो गए, घर पर आए मतलब अब जाओ इस पहाड़ पर जाओ और मंत्र देखिए मंत्र जपो, कृष्ण भगवान का मंत्र दे दिया जाओ, और जब भगवान प्रकट हो तो बाड़ा, और कोई प्रबंध किया नहीं, खाने पीने का कुछ प्रबंध, जाओ पार जब करते रहे और जब कर रहे वहां एक गाय आ जाओ, गाय आ जाए तो महाराज मेरे पात्र रखे गाय दूध टपू जाए वो पी ले अपना भजन करे रात्र दिन, और वो खाना पीना कुछ नहीं। ऐसे करते करते भगवान ने दर्शन दे दिए, दर्शन दिए तो आकर कहा महाराज क्या आपकी कृपा हुई, भगवान दर्शन हो गए, कब जाओ तीर्थ यात्रा करो, अब तीर्थ यात्रा भेजा। तो ऐसे तीर्थ बता दिया रास्ता, ऐसे ऐसे जाओ अब गाँव आओ गाँव ऐसे होते ऐसे ऐसे वहां हो गए ऐसे होकर आ जाओ, कहीं भेज दिया। ये तीर्थ यात्रा गए, पीछे एक ब्राह्मण पहुंचा जो इनका कुल गुरु था। माँ ने कहा दादी माँ ने कि महाराज इनका कहाँ चला गया पता नहीं, उन्हें पता लगाओ। तो वे पता लगाते लगाते जनार्दन पंत के पास पहुंचे। तो क्या कैसे आया क्या नहीं है, तो हमारा एकनाथ था ना यहाँ एक, वो तो तीर्थ यात्रा में गया। उनके बूढ़ी दादी माँ है, रोते रोते आंखें चली गई उसकी, देखता नहीं है, बहुत वृद्ध हो गई है माँ, और वो एक याद करती है। तो जनार्दन पंत को आश्चर्य आया, इतने वर्ष रहे एकनाथ मेरे पास, कभी बात ही नहीं करी कि मेरी दादी है कैसा है, कुछ बात नहीं, बड़ा आश्चर्य आया। तो उन्होंने कागज लिखा, उसमें लग गया कि एक बेटा एकनाथ तुम वही रहना ले जाओ, रुका वो आएगा, मैंने परिक्रमा बताई है उसमें पैसा का दाम है, वो आएगा आप चले जाओ। वो चले गए, एक दिन महाराज परिक्रमा करते करते करते पैसा आ गए, तो बाहर ठहरे ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी भिक्षा करे, तो भिक्षा के लिए गांव में गए, गांव में गए तो 20-25 वर्ष का जवान हो गया, और भिक्षा को गए तो वो ब्राह्मण तो देख रहा था अब आ गए अब आ गए अब आ गए। तो छोटा बच्चा 5 वर्ष और बची वही 20 वर्ष हो गए, उन्हें देख लिया यही है, पहचान लिया बहन भर गया पहचान लिया। फिर पूछा तो वो मिले भिक्षा में जाते गाते बीच में, और बीच में वो ब्राह्मण मिले, उन्होंने कहा कि महाराज आपके नाम का पत्र है, जनार्दन पंत का पत्र है, दिया पत्र देते ही पत्र को और कपड़ा देकर रख के ऊपर परिक्रमा की, परिक्रमा कर दंडोत की, दंडोत कर नमस्कार कर गुरु जी को याद करके पत्र खोला, उसमें लिखा कि वहीं रहना, घर पर नहीं गए दादी माँ के पास, ना वहां ठहरे वहां गए ना कोई वहां गए कि वहीं रहना, वहीं बस गए। गुरु जी ने कह दिया वहीं रहने, वहीं रहे, फिर गुरु जी मिलने के नहीं गए, गए नहीं कहीं, वहीं आश्रम बना, वहीं सब कुछ ठाट बाट लग गया, वहीं भजन करते रहे, गुरु जी का समाचार मिला के गुरु जी का शरीर शांत हो गया। शरीर शांत हुआ तो देखा तो कि मरे गुरु रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला। गुरु तो मरते नहीं है, चेला रोता नहीं, नानू ऐसी मस्ती में। ऐसे नाथ जी महाराज तो गुरु आज्ञा पालन करने में, कई संतों के चरित्र मैंने पढ़े हैं, बड़े एक नंबर बात थी, जो कह दिया सो ही करना। कितनी भी चिंत पहले एक तीर्थ यात्रा होती है, फिर भजन ध्यान होता है, फिर भगवत प्राप्ति होती है, उल्टा काम करो। गुरु जी कह दिया कर दे, बाकी क्या रहा, और कोई बाकी नहीं रहा। तो ऐसे गुरु भक्त थे तो उनकी कृपा से होता है। अब उन्हें कोई परिश्रम हुए, दत्तात्रेय जी महाराज मिल गए, कुत्या दूध ले लिया, वह पी लिया था पी लिया, प्रसाद चिदानंद घान प्रसाद एक परमात्मा ही। तो क्या परिश्रम पड़ा, क्या उद्योग किया, ये तो अज्ञान का पर्दा है, वो हट जाता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही चीज देखना लग जाती है। अब कोई अचानक देखे ये क्या है, क्या तमाशा है, ये यूं होता है, यूं होता है, क्या है, कहते ये गाड़ी है। अच्छा गाड़ी थी, अब इसमें परिश्रम हुआ। तो ज्ञान क्या करता है, अज्ञान को दूर कर देता है, अनजानपने को दूर कर देता है। ज्ञान यही करता है और ज्ञान का काम नहीं। और ज्ञान के बाद में प्रेम होता है, वो एक बहुत विलक्षण होता है। जैसे मोर है, ये रत्न है, ये हीरा है, पन्ना है, ऐसा कह दिया ये 3 लाख का हीरा है, तो क्या हुआ, क्या ज्ञान दूर हो गया। वो कांच का टुकड़ा है ना पत्थर का टुकड़ा है, हीरा है, कहते ही ज्ञान दूर हो गया। अब हीरा कीमती कब दिखता है, जब भीतर लोभ होता है। तो लोभ होता है तो बड़ा कीमती दिखता है, लोभ नहीं है तो क्या है, ये पत्थर जो हीरा है, तो पत्थर में सोने में पत्थर में हीरे में कोई फर्क नहीं। जिसके लोभ नहीं है, वैराग्य है, उसको वैसे दिखता है। तो विलक्षणता दिखती है लोभ से, तो ये पतन की तरफ ले जाने वाला है। और परमात्मा का ज्ञान होने पर, परमात्मा का साक्षात होने पर हो जाता है, उसमें एक प्रेम होता है भीतर, तो परमात्मा की विलक्षणता मालूम देती है। जैसे लोभ होने से हीरा कीमती दिखता है, ऐसे प्रेम होने से परमात्मा विलक्षण दिखता है। आकर्षण प्रेम में गद गद वा गदगदा द्रवते यम रुद्रम हरती कुछ उदगायती नृत्य तेज मद भक्ति युक्त हो भवनम पुनाती। रोड़ता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी कुछ चिल्लाता है, कभी कुछ करता है। जैसे पागल होता है दुनिया से अलग, दुनिया पागल से अलग। गांव गिने नहीं गले तो गलो गिने नहीं गांव ने पागल के। ऐसी अवस्था हो जाती प्रेम में। अब प्रेम में ऐसी अवस्था होती तो उसके आनंद को भूल ही जाने, दूसरों क्या पता लगे। तो बोध होने में कितनी देर लगे, दूध पाया वो उस क्षण से क्षण कह दिया बेटा ये भूल निकल जाए तो कितना आनंद हो। उसी क्षण तो भूल गई, सब भूल खत्म हो गई, आनंद ही आनंद हो गया, मौज ही मौज हो गई, खुशी खुशी हो गई, और फिर हो गया प्रेम। तो भगवान खुद आकृष्ट हो गए मगर एकनाथ जी के प्रेम से। तुम्हें यूं भगवान को नहीं, सब जगह भगवान ही दिखते। आज सुबह बताया ना, एक मित्र मिले उसमें कितना आनंद आता है, जहां मित्र का इष्ट देव दिखे सब जगह तो कितना आनंद होता है, इसका कोई माप तोड़ नहीं कर सकता। सब ऐसे ही दिखे। एक बार महाराज गए वहां नदी में स्नान करने के लिए, तो बीच में है एक मस्जिद में मुसलमान रहता था, तो वो स्नान करके आए, उसने थूक दिया ऊपर। महाराज पीछे लौटे, जाकर के स्नान किया, स्नान कर फिर आए, फिर थूक दिया। 100 से अधिक गिनती रख कर उसे थूक दे, वो स्नान करते रहे। वो कुछ नहीं भी, तुम स्नान थूकते हो क्या मतलब है, कुछ कुछ नहीं बोलना, फिर आ गए, फिर धूप दिया, फिर आ गए। तो ऐसे 100 से अधिक बार ठुकार हुआ आगे, तो जार शरण में गिर गया महाराज। आप क्षमा करना मेरे अपराध को, मैंने तो ये समझा कि हिंदू है, यू घूरता है, काफिर है, ऐसा ही। आपके कोई फर्क नहीं, स्नान कर फिर आ जाए, फिर धो गया, फिर आ जाए। मैंने अपराध किया, क्षमा करो। अपराध नहीं है, आपने बड़ी कृपा की है, अपराध नहीं किया, बड़ी कृपा की। हमारे हिंदुओं में तीर्थ के स्नान का बड़ा महत्व है, तो 108 स्नान आज की कृपा से हुए, नहीं तो मैं एक बार स्नान करता कितने स्नान हुए, कि आपकी कृपा से हुआ, आपने मेहरबानी। और उन क्या है, ये तो मैं तो बड़े अहोभागी, आज एक दिन में स्नान होगी 100 कितना बढ़िया काम हुआ। फिर पगो पढ़ गया, क्या करो तुम, क्या पढ़ो, 5 बार पढ़ते हो, क्या 5 बार क्यों, दिन भर पढ़ो। और पश्चिम की तरफ क्यों, 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम रहना, सब जगह है जी, वो भी भक्त बढ़िया महाराज, भगवान भी भक्त बढ़िया। एक बार पास में एक गांव में ब्राह्मण रहता था, उसे ब्राह्मण की लड़की बड़ी हो गई, तो विचार किया भाई कन्या का तो कन्यादान करना है, इसका विवाह करना है, रुपया कहां से लाऊं, रुपया नहीं था। तो वो पैठन पहुंचा, पैठन में एक दाजी महाराज रहते हैं और कई आदमी रहते हैं धनी आदमी, वहां से मिल जाए तो कन्या का लग्न कर दे। रात्रि आते आते आधी रात जैसी होगी, लोग सो गए, तो 5-7 आदमी बैठे एक अग्नि तप रहे थे, ऐसे बैठे अग्नि सुनाए बातें कर रहे थे। वो उनके पास पहुंचा, अवभक्त की पूछा क्या है वो, कि मेरे कन्यादान करना है, इस बार रुपये चाहिए, इस बार आया हो, कितना, कि 100 रुपया। 100 रुपया पहले मामूली नहीं होता था, पुराने जमाने की बात है, 100 रुपया बहुत होता था, सब काम हो जाएगा, मैं 100 रुपये में कन्यादान हो जाएगा, तो रुपया तो 100 तुम्हारे को हम देंगे, एक काम करना होगा, कि बताओ कि हमारे एकनाथ बड़ा भगत है, इसको आप क्रोध रहा दो, गुस्सा ना दो, अब रुसो हमें देख कि मांगने की जरूरत नहीं है। कहते अच्छी बात है, क्रोध आ गया, क्या बड़ी बात है, मामूली बात है। तो महाराज एकनाथ जी महाराज भजन कर रहे थे अपना नित्य कर्म, ये बाहर से आकर जूतों के सहित जा गोदी में बैठ गई और कह महाराज मेरी गलती हुई, आप पधारे, मैं सामने आया नहीं, आप बड़ी बड़ी कृपा की आपने, बहुत बड़े खुश हुए, आप पधार गए, यहाँ ही आपसे अभी क्षमा करना, मैं आया नहीं सामने आप। ब्राह्मण देखा कि बार खाली गया, क्रोध है ही नहीं, शु नित्य कर्म करने के लिए शुद्ध और बैठे जूतों के सहीदार गोदी बैठ गया। फिर बचाओ अब स्नान करो, उद्धव जी नाम एक सज्जन रहते थे, आप भक्त जाओ उद्धव, इनको स्नान कराओ, बैठाओ, नित्य कर्म करो, कर दिया। इधर में गिरजाबाई स्त्री थी उनकी, एकनाथ जी महाराज की, हरि पंडित नाम एक लड़का था, तो गिरजाबाई ने समाचार भेजा कि महाराज रसोई तैयार है, चलो भोजन करो। तो ब्राह्मण देवी का, ब्राह्मण देवता, चलो भोजन तैयार हो गया है, चलो तो चलो सर, चलो। तो गिरजाबाई पुरुष रही थी, दोनों ही बैठे थे और कोई ब्राह्मण बैठे थे, वो परोस रही थी। तो भात और परोस करके घी परोसने के लिए आई, घी देने के लिए झुकी तो कूद करके उसको चढ़ गया ब्राह्मण, गिरजाबाई के पीठ पर चढ़ गया, झुकी ऊपर चढ़ गया। एकनाथ जी बोले कि देखो देखो ख्याल रखना, ब्राह्मण गिर नहीं जाए, एक चोट ना जाए ब्राह्मण के, ख्याल रखना। तो गिरजा बोली ख्याल मेरा अभ्यास है, हरि पंडित को पीठ पर चढ़ाए चढ़े मैं काम करती हूँ, उस गोदी लिए काम कर, मेरा अभ्यास है, तो मैं सब हरि पंडित ही बैठा है, पर लड़का पूरा देखा कि गजब हो गया, दोनों ही ऐसे हरि पंडित ही है, पर बेटा ये क्या है, कि महाराज मेरे 100 रुपये चले गए, एक नानी को 100 रुपये चले गए, 100 रुपये चले गए, कि महाराज क्या करूं, मेरे तो 100 रुपये गए। कि पूछा रही 100 रुपये कैसे, बड़ी आश्चर्य की बात है, बीच में बैठा 100 रुपये चला गया। तो तो कहा मेरे वो आदमी ने कहा को तुम एक ना जो गुस्सा आना दो तो हमने बसो देंगे। तो आप गुस्सा आया नहीं, अरे ब्राह्मण पहले खड़ा था मेरे से, मैं गुस्सा कर लेता, तुम्हारे को 100 रुपया मिल जाए हमारे गुस्सा करने में क्या अर्थ है, हम गुस्सा कर लेते, तुमने कहा नहीं पहले मेरे को क्या पता, अब गुस्सा कह तो कर ले नहीं तो नहीं आवे, कितनी स्वतंत्रता कितनी विचित्रता है, फिर 100 रुपया ले जाओ आप घाटा पड़ गया तो क्या अर्थ है। ऐसे ही दाजी महाराज थे, केवल गुरु भक्ति गुरु की सेवा गुरु कह जो कर लेना ऐसे कहने पर तत्पर थे, बस तो सब काम आप साफ हो गए, करना नहीं पड़ा कुछ भी आप भी। तो इस तरह से गुरु भक्ति से ईश्वर भक्ति से भगवान के भजन से सब काम हो जाता है स्वाभाविक लगा रहे। क्यों हो जाता है कि परमात्मा मौजूद है, अब मौजूद परमात्मा को कैसे लड़ना तो है नहीं, क्या करना कैसे लड़ा नहीं बनाना नहीं, संसार की वस्तु तो लानी पड़ती है बनानी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है कहीं आना पड़ता है, कहीं भी ऐसे योग होता है वियोग होता है, पुरुषार्थ करते हैं, खेती बनती है तो खेती करने से कितनी मेहनत होती है, एक रसोई पड़ा हो तो कितनी सामग्री कितना समय कितना चाहिए, तो संसार की चीजों की चाहिए वो तो है, जैसे गंगा जी है बताया गंगा जी है इतनी बात ये क्या जोर है, ऐसे परमात्मा तत्व सदैव परिपूर्ण है, आपकी वृत्तियां सबसे हटकर के एक जगह हो जाए, जैसे बिल्लो मंगल की वृत्ति एक जगह होगी वेश्या में तो उसे होगा सभी, तो परमात्मा के लिए ये बात है, उसको कोई करना पड़े कुछ लाना पड़े ऐसा नहीं है, वो तो प्राप्त है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, गीता कहती है कि सब जगह हृदय में मैं विराजमान हूँ, अब हृदय में विराजमान है कितना नजीब है, जहां मैं कहते हो मैं हूं वही भगवान है, जहां आप हो वही भगवान, केवल उधर वृत्ति वो कृपा से हो जाए, भगवान की कृपा गए संतों की कृपा से हो जाए पटका हो जाए, वो तो है ही ऐसा ही, अब है जिसको क्या लाना पड़े ना जाना पड़े न करना पड़े नहीं कुछ नहीं, वो तो है स्वतः, तो उस तत्व की प्राप्ति स्वतः है, और वो तत्व प्राप्त होने वो ये तत्व ही है सभी, अपने राग और द्वेष के कारण से ये संसार दिखता है, ये संसार है बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, तेरी लीला हम अपार पार अजब लीला है, बन गए आप अकेले सब कुछ जडर चेतनर स्थावर जंगमर कई खाने हमारे कई जीव हमारे तरह तरह के छोर जंगमय जो स्थावर है कई चीज सब कुछ के आगे भगवान है, तो वासुदेव सर्वगति महात्मा सुदुर्लभ, ये दुर्लभ महात्मा सीधी बात है, तो साधु ने क्या बताया परमात्मा है, ऐसे गहरे भाव में पढ़ करके नमस्कार करे, वाह महाराज वाह, अब जो वृक्ष बन गए अब तो थम्बा बन गए अब तो काठ बन गए अब तो पहाड़ बन गए महाराज अब तो पत्थर बन गए आप कैसे बन गए, गहरा गहरा मस्त होकर के दंडोत कर ले लंबा पर दंडोत मेरे वाह महाराज वाह महाराज वाह, तो भगवान प्रकट हो जाए, नामदेव जी कुत्ते में प्रकट हो गए क्योंकि वो तो भगवान ही है सब, तो कुत्ता कहाँ से आवे, कौन कौन है कुत्ता कहाँ से आवा था, तो बाबा जी ने कहा दूध पाने पैर तो मारता सोच भी माथा फोड़ दे और पेट बाबा दूध, वो कहता माया नहीं हूँ तेरे बिना आवे कौन बता कहाँ से आवे कौन आवे, मैं पहचानता हूँ तू ही है तू ही तू ही लाठी मारे तू ही दूध पिलावे तू ही प्यार करे तू ही बालक हो रोवण वाला गो माता बन पुचकार तू चोरी करे तब बने चोर तो और फिर खोज करने खोजी तू हमें झगड़ा वो झगड़ में लागो फौजदार में फौजी तू मतलब दिखिया रे में मंग तो तू तू है तू है तू है तू है जड़ देगे तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही याद माने आवे दर्द में तू ही तू याद तू ही तू ने वाह महाराज वाह अर्द में मस्ती में आनंद में भगवान के साथ खेले मौज से रहे कितनी विलक्षण बात है। जब उसे प्रार्थना करो नाम जप करो उसके बिना रह नहीं सको भगवान प्रकट हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कार्य व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम थे प्रकट हो ही मैं जाना प्रेम से प्रकट हो जाए तो भगवान की तरफ ही आकर्षण हो तो भगवान प्रकट हो जाए। कितनी मस्ती रहे कितना आनंद रहे कितना सुख रहे कितनी शांति रहे आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं ऐसे आनंद रहे हरदम। तो ऐसे परमात्मा सबके लिए है और वो सबके लिए है सबके लिए सबके है हमारे हैं हमारे लिए हैं। कितनी मौज की बात है कितने आनंद की बात है। तो ऐसे परमात्मा है वो सबके हैं पापी से पापी के पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के अभक्त से अभक्त के और भक्त से भक्त के नास्तिक से नास्तिक के भी परमात्मा वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ता है कोई कैसा हो सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा अपने मन में संसार देखा है तो ये दंधारी थे जगत इसने जगत को धारण कर दिया जगत है मान लिया है परमात्मा है तो असली वही भाई ये लीला है तो आप मानते हैं तो विनाशी है सब बन विनाशी में विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति से पश्यति विनश्यत्सु अविनश्यंतम सब विनाशियों में अविनाशी बैठा है सब में सर्वेश सर्वभूतस्तमात्मान सर्वभूतानि चाप्तं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं सर्वैः पश्यति आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यो द्विजः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सब भूतों में स्थित है वो उसके साथ एक और बैठता है सर्वत्र समदर्शन विद्याभिनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य स्त्री संजीव स्वाहित पंडिता समदर्शिन संभर्ति में समदर्शिन एकदम एक नाथ महाराज ऐसा बर्ताव नहीं करते थे पर करते भी थे जहां मुसलमान थूका तो भगवान है भगवान की कृपा हो रही है भगवान का करना है स्नान कर लो तो स्नान करो भगवान की आज्ञा हो गई उस पर कोई गुस्सा नहीं क्रोध नहीं बैर नहीं मस्ती हो नहीं सब जगह उसको देखते परमात्मा कोई भगवान है सब विशेष स्वयं स्वामी धर्मत भूमा वाष्व चांदन को सब भगवान देव महाराज पधारे पिताजी का साथ आ गया ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया दूसरे दिन बने रसोई तो हलवा बना रहे थे कई समाज जा रहे थे काम पर उसी रास्ते में होकर तो वो सुगंधी आ गई एकदम आज बैठे थे असली बारी है वो चलते चलते कहने लगे कि देखो हलवा कैसा बन रहा है सुगंधी आ रही है बोले ये तो ब्राह्मणों को मिलेगा अपने उसे क्यों अपने ललचाओ चलो अपने घर पर चलो। एक नाथ जी ने सुन लिया सुनिया उद्धव जी को बुलाओ समारोह को बुलाओ कहते तुम परिवार के साथ आ जाओ भोजन कराएंगे तुम्हारे को हम भोजन कराएंगे। अब वो बड़ा हुआ था पितरों के लिए तो समारोह को भोजन करा दिया दूसरी रसोई सजा दी हुई ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण भोजन के लिए रसोई बनाओ ब्राह्मणों को बड़ा लगा पता कहते तो समारोह में भोजन करा दिया ब्राह्मण बिगड़ गए के बोलो श्राद्ध का अन्न और समारोह को देना कहाँ लिखा आप शास्त्र पढ़े लिखे समझदार हो श्राद्ध का अन्न तो बाहर देना ही नहीं चाहिए किसी को ही हाथी उसी श्राद्ध का मना किसी को नहीं देना है तो ब्राह्मणों को ही भोजन कराना है फिर ब्राह्मण कहे तो किसी को दे दिया और बच जाए तो जमीन में काट दो देना नहीं निज जाति को नहीं देना तुमने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कर गए समारोह कहीं श्राद्ध में समारोह के भोजन का विधान आता है आप तो पढ़े लिखे हो कि महाराज नहीं आता तो तो फिर महाराज मेरी प्रार्थना तो सुनो, मेरा निवेदन क्या क्या सुनाते हो? कि महाराज उसकी सुगंध आएगी तुम्हारों को तो वो हो गया जूठन, वो ब्राह्मणों को काम की चीज नहीं रही। इस बार तो उसने ब्राह्मण कर दिया, यार आप लेके अलग बना के बात करते अलग बढ़ाते, श्राद्ध गान तुम्हारों को खिलाते हो और बात बढ़ाते हो। ब्राह्मणों की ईर्ष्या होती है, संभाव्य में जाति दो भयम, जाति में भय होता है आप सभी ब्राह्मण ब्राह्मण के, इतना एक नाथ क्या है, ये ब्राह्मण है हम भी ब्राह्मण है, फर्क क्या है इसमें? इस बस ईर्ष्या मौका आया बस इधर से, हम तुम्हारे ब्राह्मण नहीं करें, आज भोजन करेंगे नहीं करेंगे भोजन तुम्हारा। चलो बड़ी चिंता हुई कि हम क्या करें महाराज, हमने शुद्ध रसोई बनाई है तो वहां पर भोजन करो, भोजना नहीं करेंगे। श्रीखंडिया बैठा था वहां, श्रीखंडिया नौकर था, उसने कहा चिंता क्यों करते हो, आप तो पितरों की तृप्ति के लिए करते हो, साधु तो पितर तृप्त हो जाए तो पिता आ जाएंगे, कोई बात नहीं, दरवाजा बंद कर दो। सब दरवाजा बंद कर दिया और भानु प्रताप भानु और भानुदार के पितर थे महाराज में, बाप परदादार परदादार नाना रजार सब, उनको बुला दिया, सब आगे पंक्ति लग गई, परोस वेद ध्वनि हो रही है, गीता की ध्वनि हो रही है, बाहर ब्राह्मण कहते क्या करता है, अब बंद जाएंगे दरवाजा नहीं, बाहर से देखो तो बड़ी वेद ध्वनि हो रही है, गीता की ध्वनि हो रही है और भोजन हो रहा है। भोजन के बाद में उसका एक संध्या विसर्जन कर दिया, पत्र तो चले गए लोगों में, फिर पत्र लहर सब हो रहा और बाहर फेंका, क्या होगा सब हो गया, मान ब्राह्मणों का भोजन हो गया, पितर ब्राह्मण थे आगे ब्राह्मण भोजन कर गए। ऐसी विचित्र विचित्र बातें होती, सब जगह भगवान को देखते, सब में भगवान को देख करके मस्त रहते, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, बड़े विचित्र भक्त हो गए। उनमें एकनाथी भागवत है, एकादश स्कंद है, पुष्प जो लिखा है वो एकनाथी भागवत, एकनाथी महाराज टीका करी, उसकी हिंदी में भी हो गई है, तो ऐसी टीका है, ऐसी भावार्थ रामायण है, भावार्थ रामायण एकनाथी महाराज की लिखी हुई मराठी भाषा में, तो मराठी भाषा उसकी भी हिंदी हो गया होगा याद नहीं है हमें, ऐसी बात है। बड़े नामी भगत हुए संत, बड़े सत्संग चलता था, हरदम आ जाओ कर जाओ, अब सब भोजन करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, सत्संग करो, सुनो सुनाओ, भगवत चर्चा रात्र दिन चले महाराज आश्रम में, विचित्र था एकदम। तो उन्हें अब तत्व ज्ञान होते हुए क्या देरी लगती है, वो तो है जो होगा क्यों ही है, कृपा हुई दिखने लग गया कि तो कृपा ऐसे हो जाए, तो कृपा ऐसे हो जाए कैसे हो जाए, छोटा सा बालक और बड़ा हो गया हिसाब करता है, उसमें वो ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, काम करते थे, अब ऐसे लगन से काम जो गुरुजी ने कह दिया। एकादश स्कंध में 31 अध्याय है, अध्याय के आरंभ बहुत से गुरु महिमा, गुरु की प्रशंसा, गुरु को नमस्कार, बहुत बड़ा लेख दे रहे हर एक अध्याय के आदि, पिछले अध्याय भी ठीक लिखते, बहुत विचित्र गुरु भक्त, 31 अध्यायों में एक आधा आधा पृष्ठ, एक एक पृष्ठ गुरु भक्ति का, जो गुरु की महिमा का, गुरु के प्रणाम करने का लिखते हैं, ऐसी विचित्र ग्रंथ है, बड़ा बड़े अलौकिक ग्रंथ संतों में रखे हुए। ऐसे महाराष्ट्र में कई भक्त हुए, ज्ञानदेव जी नामदेव जी आदि पीछे हुए, इससे पहले हो चुके एकनाथ जी महाराज, कोई 100 वर्ष हो गया पहले एकनाथ जी महाराज हुए, पीछे ये ज्ञानदेव जी महाराज, सोपानदेव जी महाराज, मुक्ता भाई, ये बहुत बड़े विचित्र भक्त हुए महाराष्ट्र में, आज भी ये भक्तों का असर है, और लोग एक नाथ तुका नाम का ही एक तुका नाम नामदेव नामदेव एक तुका ज्ञानदेव नामदेव एक तुका ज्ञानदेव नामदेव एक तुका कीर्तन करते, जैसे हरे नाम कीर्तन करते हो ऐसे लोग कीर्तन करते, नामदेव ज्ञानदेव एक तुका एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपानदेव जी महाराज, मुक्ता भाई, विचित्र भक्त कश्मीर से, विठल पंत थे, विठल पंत के लड़का है ज्ञानदेव जी महाराज, सुपानदेव जी बड़े रामदेव जी मुक्ता भाई। बात क्या हुई कि ये विठल महाराज विठल पंत चले गए काशी जी में, काशी जी में जा रहे सन्यासी के शिष्य हो गए, भजन करने लगे। वे सन्यासी महाराज घूमते घूमते आ गए जहाँ गांव था आनंदी में, आ गए आनंदी में मंदिर में बैठे, पेड़ नीचे पीपल जी बैठे भजन कर रहे थे। इसमें एकदम सरपंच की स्त्री वो आ गई, तो स्वागत तो थी बेहती थी, स्वागत आकर नमस्कार करो, तो बेटा पुत्रवती भाव जा तेरे बेटा हो जाए। मैं प्रार्थना करी महाराज क्या आशीर्वाद दिया है, मेरे पति तू चले गए कहीं हो गए साधु, ऐसे सुनते हो कहाँ गए, वो काशी जी गए ऐसे ऐसे थे, अरे ये तो मेरा ही चेला है, मेरा ही चेला है ये, फिर काशी जा फिर जा तो ग्रस्त कर तेरे संतान हो जा। महाराज की आज्ञा हो गई, एक छोड़ साधु ग्रस्त बन गए, ग्रस्त बन गए संतान हो गए, वो एक नए हुआ है ज्ञानेश्वर जी महाराज, तो सोपान देव है ज्ञान देव है मुक्ता बाई है, ये संतान हो गए। इस संतानों को ब्राह्मणों ने कहा कि ये अपवित्र है, साधु होने के बाद जो लड़का होता है वो ब्राह्मण नहीं, वो तो चारों ही वर्णों से नीचा होता है, तो सब ने कह दिया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के लड़के नहीं है। तो बड़ा तिरस्कार हुआ, लोगों से पूछा क्या प्रायश्चित है कि अपने प्राण दे दे, तो वो जानर वो एक पंत थे महाराज मिठल पंत, त्रिवेणी में जाकर के शांत हो गए, डूब गए, माँ भी चली गई, अब छोड़ा ले गया छोटा छोटा, लोग भिक्षा नहीं दे। एक दिन कहीं से आटा मिला तो रोटी बनावे, तो तवा नहीं था, मुक्ता भाई छोटी सी थी 5-7 साल के, वो गई आटा में तो दो तवा दो मैं रोटी बनाऊ, कह जाओ जाओ निकलो यहाँ से, यहाँ तुम अपवित्र हो अशुद्ध हो चारों वर्णों से नीचे हो तुम खोल देंगे। आई रोने लग गई, एक नाथ जी मैं भाई रोती क्यों है, प्यार तो था ही अपनी छोटी बच्ची है छोटी बहन है, क्यों भाई रोती क्यों है, कि देखो मेरे को तवा नहीं देते, मैं रोटी बनाऊं तो तवा वे तो बनाऊ छोटी बच्ची, अरे वो तवा ही नहीं देते तो तेरे को क्या जरूरत है, अच्छा बना ले पेश कर दियो बना ले रोटी बना कर दे शेर की रोटी। इतना योग बना अभ्यास पेट कर ली तब पता है तब रोटी सीख गई, कर ली बढ़ गई रोटी बढ़ गई, जब पाओ सभी ऐसे था महाराज ज्ञानेश्वर जी महाराज विलक्षण भक्त हुए, पहले बड़े अरोगी भक्त बड़े ज्ञानी बड़े योगी बड़े सामर्थ्यवान। आज माँ भी लिखे थे उसको माँ कहते सब वाह वाह मंदिर में जाते हैं जीवित समाधि नहीं जीते समाधि में बैठ गए छोटी अवस्था में ही, तो ऐसे संत हुई। अब उस भगवती की प्राप्ति में क्या है दया करके मिलते हैं, भगवान दया से मिलते हैं, आप काम करके भगवान के दर्शनों के लायक बन जाए ये मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, ज्यादा तो पापों का संग्रह थोड़ा पुण्यों का संग्रह है, दोनों से अतीत होने पर परमात्मा मिलते हैं, जहां जन्म ले पाप और पुण्य होते रहते हैं, संचित का कोई ठिकाना नहीं है कैसे प्राप्त कर रहे, तो कृपा से वो मिलते हैं। तो एक दाजी महाराज भगवान की कृपा से बस कितनों को सत्संग करते हुए रात और दिन वहां मकान बना जिसमें रात में कथा हो रही है सत्संग हो रहा है कीर्तन हो रहा है हर समय भगवान का भजन हो रहा है और कोई काम ही नहीं वहां पर, ऐसी कृपा है संत होगी तो भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाए तो वो प्रेम हो प्रेम कर संसार से मृत्यु हटकर एक हो जाए। जननी जनक संत दोष धारा तन धन भवन शुद्ध परिवारा सब कर ममता ताक बटोरी मम पद बांध बस डोरी भगवान को बांध दे रहे मन को बांध दे रहे सबका ताक बटो सब मोह तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व मंदिर आप ही हो माँ और बाप और भाई और कुटुंबी धन संपत्ति वैभव जो कुछ पूंजी है उसे नाता आप हो ऐसा भगवान हो जाए फिर क्या देंगे भगवत प्राप्ति में भगवत तो प्राप्त है ही हमारा आकर्षण जड़ चीजों के ऊपर है मोह है आसक्ति है कामना है हमारा बनाया हुआ हमारा बनाया हमें छोड़ दे